三杯。 Galegos no baix. Teño chumba no na ucha, pano de todas las cores. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Teño chumba no na ucha, pano de todas las cores. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Te quiero, prenda mía. Te quiero, prenda mía. Te quiero, alma mía. Se no sabes peinar, eh. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Para qué quieres amores? Se no sabes amar, eh. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la, la. Ay, la, la, la, la. Mano de todas las. Música de Tanxugueiras para recibir o seguinte convidado, ¿no? Exactamente, sí. A Fernando, que nos vai a falar do porco celta, que ten, pois, deixéramos unha empresa, bueno, unha gandería. El é o responsable de Celta Gal, que todos os nosos ointes poden meterse aí en internet e buscar aí Celta Gal. El é o responsable dun traballo extraordinario que elabora, pois, cousas que teñen que ver co porco celta e a cachena, a vaca cachena. Sí, moi boas tardes, Fernando. Hola, boa tarde. Moi boas tardes, benvido. Moitísimas gracias por atendernos. Gracias a vos, sempre un placer, pois, que os medios interesen, pois, por traballos como o que desenrolou eu, outros rapaces novos, a sempre a por, pois, da recuperación de razas autóctonas. Exactamente, eso o que vamos a falar. Eu mencionei precisamente esas dúas, o porco celta e a raza de a vaca cachena, que ti recolliches hai pouco tempo, pero agora estás tendo moita producción. Polo menos hai persoas que se poden contactar contigo e pedirche produtos que elaboras aí, non? Sí. Bueno, pues a ver, para contaros un pouco por encima, pues eu son un neto dunha familia de tradición gandeira dende o ano 1962, cando empezaron meus avós. Lógicamente, pois, empezaron co, bueno, pois, a criar o que era ternera, pois, para a carne. E bueno, pois, naceron meus pais, logo neste caso meu pai, e bueno, basicamente, pois, meu pai tirou polo sector dos servicios. Pero aínda así, a gandeiría, a pesar de meus avós jubilarse, pois tiñase a gandeiría e a agricultura como un segundo complemento, unha segunda actividade, xa que meus pais estaban traballando, pois, en empresas, non? Eu son o típico rapaz que naceu nos anos 80, que me dicían, estudia, non te agarres a isto. Bueno, pois, eu estudiei, traballei, pois, o que estudiei, pero farto de ver un pouco que eran as fincas, logo, lógicamente, meus avós faleceron, meus pais jubiláronse, bueno, pois quedou un pouco todo en abandono, pois farto de ver un pouco como estaban as fincas e como estaba todo, dixen eu, bueno, pois que podo facer eu para seguir co meu traballo, e ter algo, cuidar isto, limpiar isto dunha maneira que me permita, pois, ter un pouco acondicionado, bueno, cuidar un pouco o que é o patrimonio, non? E rondando má a idea, pues coincidiu que me fón a Semana Verde de Galicia, a seguida, que a fan polo mes de junio. Sí. E ali, pues, vi un stand de razas autóctonas. E ali foi onde descubrín, pues, o porco celta. Vim en vivo, pedín información, e na miña casa, pues, temos un pequeno souto ao redor da casa, e cheguei a casa, oye, mira, que estuve en silla da tal, e me deu por meter porco celta. Pero para que vas meter porco celta, tal, que necesitadas ti, estás a un traballo sentado, tal... Ao final convencinos, e algo que empezou sendo como un hobby, pois hoxe en día, pois levo xa 7 anos criando porco celta, levo un ano que registrei unha marca, empecé a elaborar, a facer produtos cárnicos de todo tipo do porco, e fai 3 anos chegaron as quechenas. Unha cousa levou a outra, e bueno, pois como traballo tamén bastante para restauración e hostelería, pois non é que tiña un gran número de cabezas, actualmente estou solo con 12 reproductoras. Carai. E bueno, basicamente pois pues, vendo casi toda para restauración e hostelería. Si é certo tamén que teño particulares, pois pues, eu cubro unha pequena axenda de pedidos, pois pues, cando normalmente pois pues, se mato un cacheno ou unha cachena, pois pues, normalmente suelo repartir, pois pues, para que leve un poquinho de cada especie. Pois pues, reparto o animal, por exemplo, de especie entre tres particulares, unha cousiña así. E no porco celta sí que estou máis metido. No porco celta sí que, bueno, pues, suministro para panaderías, suministro para particulares, lógicamente, hostelería, e despois tamén faigo os meus propios embutidos. Teño unhas receitas que fixen, pois, para os chourizos, teño 3 gamas de chourizo, teño picante, dulce, agridulce, faigo salchichón, tamén faigo salchichón de cachena, faigo pecina de cachena, e, bueno, unha serie de produtos, porque estou con outras empresas tamén préstome a investigar e a desarrollar, hago bastantes programas de I+D para poñer en valor e a caixa de xapa, que tamén hai produtos tan ricos e bueno, saudables, terrazas autóctonas, como poden ser outras razas, como pode ser o ibérico, como pode ser, por exemplo, o duró, ou como pode ser outra raza calquera de Tenreira. Bueno, pois felicitámoste, parabenizámoste polo feito de que poucas persoas son as que se dedican a participar e traballar cousas de raza autóctona, e interesantísima. E o feito de que tamén participas, creo que eres socio da asociación de Asoporcel, e tamén eres socio da asociación de criadores da cachena tamén, non? E entonces, claro, eso lógicamente, bueno, ten que dar como resultado o feito de que a xente se interese por o teu traballo, non? Sí, a ver, estas asociacións, como ti ben dices, naceron no ano 99 por uns programas que desarrollou o Xunto de Galicia para recuperar xa antes do 99 a recuperación das razas autóctonas, a o cuarto boom delas, foi o criterio que determinou por a recuperación foi nos anos 80. Pero sí que nos anos 99, 2000, digamos que a Xunta quixo que os gandeiros formasen parte desas directivas, desas asociacións que se quedaron de cada raza, que é mellor que os gandeiros para xestionar esas asociacións, non, de recuperación da raza. E daí naceu, pois, lógicamente, a Soporcel, eu son socio da Soporcel, naceu Cachena, naceu tamén a Fría Iresa, Caldelá, Limiá, Galiña de Mos, Galiña Piñeira, Cabra, Ovella Galega. Bueno, aí foi cando empezou un pouco que a historia que está escrita en Galicia das razas autóctonas. Eu, como tú ben dicías, eu estou dado de alta en a Soporcel, mas en Cachega, que é a asociación de criadores logo destas dúas razas respectivas. Encárganse de levar a xestión do libro xenealóxico. Para a xente que non controla un pouco a que me refiro, pois é un libro que temos genético, donde os gandeiros procuramos que se temos que mercar un touro ou mercar un porco ou unha porca para nais, para reproductores, evitar consanguinidade, para poder ter temos un control para evitar cruces sanguíneos, non? E despois estou tamén dado de alta, en Asoporcel, tanto en Asoporcel como en Cachena, que son os encargados de xestionar o libro xenalóxico, tamén levan os selos de 100% raza autóctona porco celta, máis o de Cachena, que son eses logotipos que se poden ver nos produtos, nos liñas comerciais, que identifican e lle dan pues, autenticidade, certifican que ese produto que estás a adquirir que é realmente pues, un produto puro e real, non? De da raza. E de grande calidade. é de grande calidad. Aí está, efectivamente. Que é moi importante que sí. Que é o que chente a ti de satisfacción, o feito de decir, bueno, eu estou traballando aquí, pero teño, aparte de que teña un valor económico determinado, ti mantés algo que os nosos antigos pues tiñan, entonces restar desrecuperando algo que bueno, pues te, é un gene casi propio galego, ¿no? Sí, a ver, hai que ter en conta que o porco celta a gachena basicamente era a raza que predominante que había hasta os anos 50. Pues eso, o que pasa que, claro, viñeron outras razas foráneas, empezamos a facer cruces, por exemplo, un porcino. Claro, un porco celta me vou a 12, 14 meses para sacar un animal. Unha granxa, en 5, 6 meses hai un porco que dá 100 kilos canal. Sí, sí, entonces, sí, sí. As pautas de alimentación, eu fago todo en rigorísimo régimen extensivo, non dou pensos, todo a base de cereais. As cachenas teño, te digo, tamén polo monte, en régimen extensivo, están con leite da nai, con añadido de fariña de millo, basicamente, a ver, cambia totalmente o crecemento, máis é máis lento, máis natural. Aquí non hai que dar, por exemplo, no porcino, hai que estar vacunando constantemente, porque o porcino, se é certo que é unha raza moi enfermiza, sí, afectalle moito frío, hai que cuidala, claro, exactamente, ten unhas condicións que requiere de... Claro, en cambio, os nosos animais, o porco celta que está en extensivo, única e exclusivamente, só pinchamos para desparasitar. Claro, claro, claro, claro. Frente a outra, como pode ser, por exemplo, outra raza, non? Que están estabulados, pois... Sí, é que non se moven, que non teñen ese nervio que ten precisamente o porco celta. Claro, non? É que o feito de estar en extensivo... Os animais que están extensivos, a ver, están se alimentando constantemente pues, dos diferentes froitos que a natureza e a sensación do ano lle dá, non? Sí, sí, sí. Pero o feito de poder andar en extensivo, estes animais son moi rústicos, adaptanse a calquer tipo de terreo, pues estes animais generan unha proteína que lle chaman amioglobina. Vulgarmente, moita xente, cando conxela a carne e a desconxela, solta na bolsa como unha aguilla. E botamos sempre a culpa de que, non, é que isto é que o descongelar é a humedad, agua de congelación. Pois non, iso que solta tanto na descongelación como cando se cociña a plancha ou, no, ou se frite, solta no plato ese jugo que tanto nos gusta mellor co pan. Pois dais conta, bueno, pois iso é a proteína, a mioglobina. Iso é, digamos, o animal o camiñar faz unha, para non entrar en palabras técnicas, o camiñar, que a mezcla da sangre co oxígeno, bueno, pues genérase unha proteína. Esa proteína, daí van esos ácidos oleicos, que son, que dicen que estas carnes roxas, vermellas, que son carnes saudables, e efectivamente, porque alimentase de castañas, de bellotas, e eso aporta ya a carne, pues unha certa infiltración, fai unhas carnes máis tumarentas, máis xugosas, e basicamente esta carne pola na plancha, solo que a grasiña esta que solta xa se fai sola. Apenas precisa ter que añadirlle aceite de oliva para freír, sabes? Por exemplo, a plancha solta moito a xugosidade. A parte da xugosidade, que non lle fai falta nin a navalla, nin o coitelo para poder cortala, que son precisamente moi blandiñas para poder disfrutar. Eso blando. Blandiño. Sí, sí, sí. É que son, sí. Bueno, unha cousa que che quería dicir, ademais de servir que os que queiran, os ointes e seguidores que queiran meterse en Celta Gal, poden che pedir que tamén o poden mandar por vía, non sei, o chegaron unha cantidade de produto determinado, o mellor hasta non lle cobras nin os portes, seguro. Sí, a ver, eu ahora mismo, pois, ainda que levamos pouquinho tempo elaborando, digamos, levo 7 anos, ca cachena co porco celta, solamente vindía, cando entrecei, só vindía para particulares, pero, bueno, fai un ano registrei unha marca, como ben dicía antes, estamos elaborando e distribuimos a toda España. O transporte refrixerado, o paquetería, tanto embutido como fresco. Básicamente, pues, traballamos un pouco a carta, o que nos piden os clientes. A mí, se non estaba escoitando un ointe que diga, pues, eu queria ter aquí en Barcelona algo de carne de cachena ou porco celta, pois teño clientes en Barcelona, podes aproveitar o porte, o transporte que vai hacia Barcelona, pois a logística logo é a mesma, vamos que en menos de 24 horas pois podes poñer un anaco de morriña de galega ou destas razas que cuidamos aquí, pois podes poñer en Barcelona, en Madrid, en Sevilla ou, bueno, nos Baleares, en calquer punto, sí, en calquer punto sin problema. Pois, Fernando, é un prazer e unha honra terte aquí con nos. Os coito unha cousa, de todos os produtos que ti vendes, tes algún con máis cariño cos outros ou non? A ver, vendéndose todo por igual. O produto sí. É moi estacional. Por exemplo, dende setiembre hasta febreiro, pues mira, eu de setiembre a outubre prácticamente estou traballando para as empresas que fan cestas de Navidade e tal. Ah, moi ben. Depois pasan as Navidades, xa estás pensando nos alaos para carnavais. Agora, por exemplo, xa pasou Semana Santa, xa estamos traballando máis pa fresco. Estamos sacando chuleteros, estamos traballando colomillos, secretos. Agora xa empezan os bautizos, as comunións, as bodas, celebracións. Agora xa empeza a apetecer máis parrilla, xa sacas máis costela pa churrasco, por exemplo, sale máis chorizo verde, sabes, máis sin curar logo. Entonces, sí. Digamos que vas, non deixas apartado ningún produto, pero sí que vas traballando un pouco ca temporada, sí, básicamente. Sí, sí. Pero bueno, xa te digo, nós facemos moito, facemos casi de todo. Tamén é certo que unha parte dos nosos beneficios a apartamos, a reservamos para desarrollar produtos que se facían en Galicia nos anos 40, 50, 60, como era o chorizo ceboleiro. Amigo. Muy bien, muy entonces, aquel non é bon. Sí, sí, claro, sí, sí, entonces, sí. Digamos que a xente, moita xente tamén o agradece, sabes, porque a moita xente nova, rapaces e a xente moza dice, que había un chorizo ceboleiro, que é con que se fai o chorizo ceboleiro, con papada e con cebola. Sí, sí, que me dar a probar eso. Pues eu, por exemplo, ahora estou en un programa de desarrollo, porque eu colaboro co Agacal, a Xencia Galega de Alimentación. De Alimentación. Colaboro co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Estou metido en varios proxectos. No que estou actualmente, pues estamos intentando facer cecina de cachena. Carai. Unha aportación máis de que so, sí, antes sí. Solamente se coñecía como cecina especial a de León ou por aí a do Bierzo e tal. Sí, pero en Galicia, no que é a zona do Barco de Valdeorras, sí. Na zona de Ourense, a zona de Lugo por aí, por a proximidade que había co Bierzo, hai constancia e hai anotacións de que en Galicia tamén se facía cecina. Hai anos atrás, sabes? Entonces, claro, todo eso leva tempo, pero por exemplo, eu xa tiño no mercado un salchichón de cachena. Que tamén na zona do San Carlos, polo Caurel, por aí, por la zona da Baixa Limia. Exactamente, por aí era típico facer incluso hasta chourizo de cachena. De cachena, sí. Tamén se falaba, hai documentos que aportan de que había queixo de cachena. Carai. Que se facía queixo coa cachena. Hai unha queixería, casualmente aquí na Terrachá, que está xa facendo prácticas, probas, elevando a un extremo a ver que sale daí. Entonces, estás evolucionando bastante. Tamén é certo que as razas autóctonas ahora mismo están a ter moito tirón. Entón, os cociñeiros destes, eu traballo pues, con varios cociñeiros, estudei Michelin, aquí de Galicia, son proveedor deles. E esta xente ten inquietudes, entonces nos xuntamos e falamos, por exemplo, agora vou matar, para a semana vou matar cachena, teño que servir a un restaurante, e vamos a traballar coa picaña. Vamos a facer maduración, vamos a facer cousiñas coa picaña. Entón, ao final, estas cousiñas que se fan así, que levan moito tempo, pois a mellor acaban salindo a un concurso de gastronómico e a veces acaban nun concurso de tapas ou nun concurso, bueno, de certo nivel e acaban chegando pois a cartas e a platos en restaurantes galegos que podemos ter en Santiago, Coruña ou calquera zona de concho de da zona, non? Moito che gusta pola forma de falar que tes e pola forma de contestar. Isto é unha pasión, de verdad que che gusta, de verdad que nos agradecemos moitísimo a túa aportación de hoxe, de verdad que é un placer e unha honra terte aquí no noso programa. Fernando, que saibas que voltaremos outra vez a comunicar contigo para poder saber máis cousas de... incomodalo. Para saber máis cousas de ti, e se tes algunha innovación tamén faremos pública. Que se poñan en Celtagal e que che pidan todo que calquera dos produtos que pode chegar directamente desde Galicia, desde Mondoñedo, me parece que tiñas a base, non? Sí, estou en Mondoñedo e nada, calquera ointe que veña aquí a Galicia a veranear que esteña preto, pois que me chame, se quere ver os animales pode ver os animais en vivo e bueno, un pouco do que vos estou contando agora, pois podemos falar en profundidade e darvos unha vez máis, pois gracias a vos por interesarvos polo meu proxecto e encantado de... Nós temos que gabarnos de xente como a ti que, bueno, sí, que señor. Recupera cousas extraordinarias dos nosos ancestros e ao mesmo tempo que disfrutes dese teu traballo. Que terás moitísimo éxito, xa verás como te convidan dos grandes certames gastronómicos para que ti enseñes o teu producto. Pois moitas gracias. Unha aperta. Ata logo. Ata logo, Fernando.